başa geldi, sırna şikar eyledi, eyledi yar eyledi. Yağmuru yağdıran benim diyareme söyledi, söyledi yar söyledi. Ol demde şimşek bal kıyıp yedi sema gürledi, gürledi yar gürledi, gürledi can gürledi. Hem sakidir hem bakidir Nur-u Rahman-ı Mali, yetiş çağrımıza kurtar medet mürvet yali, yali yar yali yar yali yali. Kalemi, kalemi yar kalemi. Dertlilerin dermanıdır yar eminin merhemi, merhemi yar merhemi, merhemi can merhemi. Hem sakidir hem bakidir Nur-u Rahman-ı Mali, yetiş çağrımıza kurtar medet mürvet yali, yali yar yali yar yali yali. Yali yar yali yar yali yali.